I'll show you some objects, then please do what I ask. Mutatni fogok tárgyakat, csinálja, amit mondok. Mutatni fogok tárgyakat, csinálja, amit mondok. Please take this. Fogja meg. Fogja meg. Please give me the glasses. Adja oda a szemüveget. Adja oda a szemüveget. Please put the pencil on the envelope. Tegye a ceruzát a borítékra. Tegye a ceruzát a borítékra. Please turn the glass over and pick up the scissors. Fordítsa meg a poharat, és fogja meg az ollót. Fordítsa meg a poharat, és fogja meg az ollót.